Wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 11 lutego, minęła północ. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis Trójki. Po tragicznym wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie zginęły trzy osoby, prokuratura zbada budynek, z którego zerwał się dach. Prezydent zapewnia, że absolutnie nie chce polexitu. Andrzej Duda mówił o tym w wywiadzie dla telewizji publicznej. Władze na Ukrainie obiecują pieniądze na renowację rzymskokatolickiego kościoła świętego Mikołaja w Kijowie. Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej mogła być samowolą budowlaną, wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Śledczy badają przyczynę wypadku, do którego doszło przed południem na stacji narciarskiej na Rusińskim Wierchu. Silny wiatr zerwał dach, który zabił trzy osoby. Dwie są w szpitalu. Wiadomo, że budynek, w którym mieścił się serwis i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, został postawiony bez stosownego zgłoszenia do starostwa powiatowego, ale śledczy sprawdzają jeszcze, czy budynek miał prawo stać na tym terenie. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że konstrukcja wypożyczalni była prowizoryczna. Dach trzymały gwoździe i wkręty mające po kilka centymetrów, mówi Jacek Dyka z prokuratury rejonowej w Zakopanem. No solidna to nie była konstrukcja, to już dla laika jak moja osoba wynika, że nie trzeba tu biegłego, by stwierdzić, że to nie miało prawa funkcjonować. Śledczy zabezpieczyli monitoring, który pozwala na odtworzenie chwili uderzenia dachu w grupę osób. Ustalili także, kto był dzierżawcą terenu. Wiadomo, że nie jest to osoba z Podhala, natomiast właściciel wypożyczalni jest mieszkańcem tamtejszej gminy. Stacja narciarska na Rusińskim Wierchu w wydanym oświadczeniu poinformowała, że wypożyczalnia nie należała do spółki. Dach spadł wprost na cztery osoby. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Telewizji Polskiej oświadczył, że nie chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej. O obieraniu kursu na polexit w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości mówią politycy opozycji. PiS temu zaprzecza i przekonuje, że kwestia wymiaru sprawiedliwości pozostaje w wyłącznej gestii władz poszczególnych krajów. Andrzej Duda zapewnił, że absolutnie nie chce polexitu. Chciałbym, żeby Polska była w Unii Europejskiej i żebyśmy czerpali z tego te wszystkie korzyści, które były do tej pory. Przy czym nie mówię tylko i wyłącznie o tych korzyściach o charakterze finansowym, ale mówię też o tych zwykłych korzyściach takich ogólnoludzkich, o tym, że jest wolność, że się możemy przemieszczać, że granice są dla nas otwarte, że możemy podróżować, że jest tyle swobody i tyle poczucia wolności. 10 maja w wyborach prezydenckich Andrzej Duda będzie ubiegał się o reelekcję. W wyborach wystartują też m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń z Lewicy i bezpartyjny Szymon Hołownia. Mieszkańcy Wejherowa upamiętnili setną rocznicę zaślubin Polski z morzem. To jedno z trzech miast na Pomorzu obok Pucka i Władysławowa, w którym odbyły się główne uroczystości. Uroczystości w Wejherowie rozpoczęły się od rekonstrukcji wydarzeń sprzed 100 lat, gdy do tego miasta przyjechali żołnierze Błękitnej Armii dowodzonej przez generała Józefa Hallera. Mieszkańcy Wejherowa, po blisko 150 latach niewoli nadeszła chwila wyzwolenia. Mieszkańcy przypominali, jakie znaczenie dla ich rodziców, dziadków i pradziadków miał fakt odzyskania przez Polskę dostępu do morza. To było takie podniesienie morali Polaków, bo w zaborach byli wtedy naprawdę tacy dumni. Mogę powiedzieć to, co nasza babcia mówiła, że w końcu można mówić w języku ojczystym. Poczuli się Polakami w tym momencie. Z Wejherowa Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ukraińskie władze obiecują pieniądze na odnowienie kijowskiego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja. Rzymskokatolicka neogotycka świątynia zbudowana na początku XX wieku jest w opłakanym stanie. Środki na restaurację kościoła świętego Mikołaja zapowiedział minister kultury Ukrainy Wołodymyr Borodiański. Jak podkreślił, w budżecie na 2020 rok na remont fasady kościoła przeznaczono 50 milionów hrywien. Jest to równowartość około 8 milionów złotych. O odnowienie kościoła, zwłaszcza rzeźbionych elementów fasady, apelowali niejednokrotnie przedstawiciele kościoła rzymskokatolickiego, ale też kijowscy konserwatorzy i historycy sztuki. W ostatnim czasie z fasady świątyni zaczęły odpadać zdobienia. Mimo prób odzyskania świątyni przez katolików, znajduje się ona w posiadaniu Ministerstwa Kultury, które wykorzystuje ją jako salę koncertową. Kościół świętego Mikołaja został zbudowany w 1909 roku dzięki datkom kijowskiej społeczności katolickiej, w której dominowali Polacy według projektu znanego architekta Polaka Władysława Horodeckiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od minus jednego na Podhalu do plus jednego nad morzem i dwóch w centrum. W ciągu dnia w Zakopanem 1 stopień, w Rzeszowie, Warszawie i Szczecinie 5, a we Wrocławiu 6. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu i krupy śnieżnej. Nadal silny, porywisty wiatr, osiągający w górach do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Od duetu Kols rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. To jest oczywiście ich najnowszy singiel, zapowiedź płyty, która niebawem nadejdzie. Zresztą za kilka dni nadejdzie także singiel numer 3. Ale zatrzymajmy się przez chwilę przy perłach i idźmy tropem tej muzyki, takiej nieoczywistej, troszeczkę eksperymentującej, na pewno nie podlizującej się tym, którzy kochają łatwe piosenki. Pomyślałam sobie, że bardzo dobrze do tego utworu, którym dzisiaj się witamy, pasuje utwór, który przypominałam, a właściwie wyjęłam z mroków niepamięci przed tygodniem. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta wyjęta z niepamięci przed tygodniem i przypomniana ponownie dziewczyna to Fara. Przypomnę, że przy okazji prezentowania artystów związanych z wytwórnią Italians Do It Better w programie PS Fara się pojawiła. Amerykańsko-irańska producentka i muzyk. Zresztą w tekście, może niekoniecznie tego utworu, ale często w tekstach jej utworów, słowa po persku się pojawiają. Warto na to zwrócić uwagę. Potem Muramasa ze swojej najnowszej płyty utwór z Tircach. No i ona sama we własnym utworze. Trochę czasu minęło już od tego albumu, a jednak nadal bardzo dobrze się w ten świat wskakuje. Idziemy tropem kobiet i teraz dziewczyna, o której spotkaniu w radiu myślę już od bardzo dawna i ciągle coś staje na przeszkodzie. Ale wydaje się, że w najbliższych dniach w programie alternatywnym w końcu się to uda zrealizować. Obraz, serii, śnieżnego boja. Blak, blaki, Rosjowie ciemne zlato od tam. Sredy snieżnego polea. Nie czasu zapierdzi, oj, oj, sanikie, o. U mnie serce wyszły smert, u moim korku moje smert. U dno duszy zapierdzi, sym brat oblaku, oblak jest sił. Zasłyszałem zapierd, joj, joj, sanikie, o. U mnie serce słyszy smert, u moim pozwu moje smert. Synu, duży zapierd, brat oblaku, oblak jest sił. Zasłyszałem zapierd, joj, joj, sanikie, o. U mnie serce słyszy smert, u moim pozwu moje smert. Synu, duży zapierd, brat oblaku. We'll be right back. West. Pod takim pseudonimem teraz swoje płyty wydaje ta artystka, na której spotkanie radiowe bardzo czekam. Kiedyś pierwszą solową płytę wydała pod pseudonimem Kosowel. Teraz jako Ina West wydała płytę Girls. No teraz to znaczy, że już jakiś czas temu, bo nie było to w roku 2020, chociaż ta płyta doczekała się właśnie swojej winylowej cielesności z Iną i z jej opowieścią o muzyce, a jest ona wielowątkowa, bo nie tylko solowe projekty, ale także granie z innymi artystami w przypadku Iny zachodzi. O tym pogadamy, kiedy w końcu do programu alternatywnego przybędzie. Na razie plan jest taki, że będzie to 20 lutego. 22.20 o godzinie 20. Myślę, że tyle 20, że aż bardzo łatwo to zapamiętać. Ina na co dzień mieszka w Berlinie i tam właśnie przystajemy. I'm a single woman and I like to work. I have zero interest in everything that you can offer. Leave all your pride on your mind. Leave it on my mind. Be the one for my money. I know people want to do that. AM, wake up in the morning. Don't bother you with your stupid after hours. I have much more to work on today. Leave it alone, all my money. Leave it alone, all my money. Leave it alone, all my money. I know people want to take advantage. If you don't like me, I'll buy you anything that you have ever dreamed of. Touch.

Let's dive deep inside these heads and take this moment for ourselves. Cause it's time that I rebel. Got to get you to myself. Let's dive deep inside these heads and take this moment for ourselves. Just fine, long as you know. Zabrzmiało jak najnowszy singiel Rosalie, zatytułowany Nie mów, a potem jak utwory z epki Clo Martini, producentki polskiej Anna Żmijewska, tak naprawdę Clo się nazywa, która od lat swój warsztat buduje. Z podziwem patrzę na rozwój tej dziewczyny. W każdym razie, ostatnimi czasy współpracuje także z Rosalii i z innymi polskimi artystami, oczywiście cały czas wydając swój materiał. Tytuły tych utworów, które wykorzystałam przed chwilą, widać już na stronie polskieradio.pl/trójka. W zakładce audycje można znaleźć dwie literki PS. To jest nazwa tego programu, którego słuchamy teraz w Trójce. I na podstronie właśnie na bieżąco uzupełniam tytuły i wykonawców. Fortet także kilka dni temu wydał nowy utwór, więc najwyższy czas, abyśmy go wspólnie w tym programie posłuchali. Baby, you're all that I have.